بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب العابنية آيادة سديتا يشناد وصورة يوسف قمدة وحا إلهي سبحانه وتعالى نوغغطة ورمي عشر كان آيديه ودا بيهي نبي الله يعقوب أولادي في مرسي أي أطهقين أيضا الله يستو ويلك كباها دعا نبي الله يوسف وبن يامين ninki kale intoona loogaga tagay ayagoo waxay tageen meeshii sagaal nin ah arintiibay u sheegay nabi ilaahi yaquub aabahooda nabi yaquubna waxa uu dhahay sidii waagi hore nabi ilaahi yuusuf markii oo ay dhagarta ku sameeyeen hadalki uu yiri ayuu ku soo lama celiyey haddana waxa weeye xusniga oo qadiimka ahay oo hore ayaa waxaa ku soo kiciya midkii jadiidka ahay kolkaasaa waxa weeye dhibaato weyn buu ilaahay u sheegtay subxaana watacaala nabi llaahi yacquub markii ay hadalka u sheegeen oo yidhaahdeen arrintaasaa dhacday waxaad weliba su-aashaahe yidhaahdeen qaryadii oo aynu joognay oo masar iyo safarkii meeshaas aynu ku qaabilnay oonu meeshaa isugu tagnay run baanu sheegaynaa waxa weeye waxau dhahay nabi llaahi yacquub naftiina ayaa idin diilaysay amar waadna fasheen buu dhahay anigana amarkaygu waa sabar jamiila allana wuxuu xaqiiqa ku yahay dhammaankoodba inuu ii keenay ilmahaygii ilaahay subxaanahu watacaala xaalkayga caalim ayuu ku yahay shay walbana ilaahay mawlaciisa ayuu dejinayaa hadalkaas markau dhahay nabiyullaahi yacquub waa ka jeestay asagoo khidaabkooda ka tegaaya waxaana uu dhahay yaa astafa ayuu dhahay tiiraanyadaydiyey yaa xusnii ayuu dhahay yuusuf aan u tiiraanyoonaayo ayadoo labadiisa indhood ay caddaadeen oo ay sirsirmeen weeye ooyinta markaasi waxa weeye yuusuf uu ooyaayay ilintii markaasi ka soco jirtay ayaa waxaa dhacday in maaragtay indhihiisa ay xataa cadadaadeen culimada qaar waxay sheegeen waaba indha beelaba oo waxba arki mahaynin lix sano indhama uusan lahayn marka waa markii la yidhaahdo ambiyada waxaa ku bannaan arrin noocaasa markay kirsaalada gaarsiiyaan oo amarkooda shuhroogo in waxyaaba xawaari lahoo noocaasa isaga imaan karaan laakiin waxaa kaloo la yidhi maye ma dhicina basarkiisaa la ciifaa la yidhi araggiisa ooyintaas faraha badan iyo ilintaas xadiidka ahoo isla socota weeye xaqiiqatana uma uusan indha beelin ee arrintaana waxay yahayd ooyinta faraha badanne insaanka markay ku badataa la yidhi waxay keenaysaa waxyaaba oo maanic ahoo nadarka ka mancinaaya inay ku dhalato fiirada ka mancinaaya aslana indhuhu kama aysan tegin sidaasaana raajixa qowlkaasaa la yidhahda marka nabiyullaahi yacquub markii taas ay ku dhacday ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waa mid maqmuum ah oo murugaysan oo kurbaysan hadalkaas markuu dhahay waxaa la waramaya marka wiilashiisa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi ilaahay ayaan ku dhaaranaya ay yidhaahdeen tallaahi alla ayaanu ku dhaaranaya tafta-u laa tafta-u ka zuuri maysid aabbaheennow tadkuri inaad xusaysid yuusufa yuusuf inaad xusaysid oo mar walba aad ka sheekaynaysid xataa takuuna intaad ka ahaanaysid xaralan mid dhammaaday aad ka ahaanaysid oo halaag ku dhawaada weeye hadalladii markaa uu yidhi aday markaasay waxa weeye tasliya ayay u samaynayaan waa sabar gelinayaan weye waxyaabaha aabahood ku degoo xusniga cadoonkaa weeye haddii la yidhaha masalanba say ugu dhaaranayaan shay aysan ogtoonayn xaqiiqadiisa ilaan waxay yidhaahdeen tallaahi bay dhaheen waxaa lagu jawaabayaa waxay ugu dhaarteen baa la yidhi calaa qalabati dhanni weeye malahooda ayaa saas ku qaalib ahaaday waxa odoga sidatan ka dhigay inay tahay murugta yuusufa u qabo weeye marka waxa weeye qalabatu dhanniguna waxau qumaa haa la yidhi manzilatu lyaqiin yaqiin daraj maaragtay booskeeda ayuu qumaa weeye amase waxa weeye haa la yidhi dhaartaanu laqul yamiinka oo waxa weeye addoonka aan loo qabanayn oo qofku waxa weeye wallaahi oo hadda ulajeedo uusan ka lahayn ah taasna way noqon kartaa haa la yidhi markaasay waxay yidhahdeen ilaahaan ku dhaaranaya ka mazuulay siday yidhaahdeen tafta-u laa ayaa kusoo qadaraysaa ka zuuli maysid tadkuru inaad xusaysid yuusufa yuusuf xataa takuuna intii aad ka ahaanaysid xaralan mid dhammaaday musrifan calaa halaag weeye lidhuuli maradika madalkaaga ayaa dheeraaday aada iyo aad baa maaragtay ugu jiran tahay wiilkaadi saasay yidhaahdeen ow ambase takuuna aad ka ahaanaysid min alhaalikiina kuwa halaagsamay mid ka mid a ahaanaysid oo dadka waxa weeye amwaada ilaa aad ku darmaysoba isaba dhimahaysidba qaala waxau dhahay nabiyullaahi yacquub uu dhihi ilahi isagoo arrintaa ka jawaabaayo innamaa in kaleeto mahayna ashkuu waan sheeganayaa basii tiiraanyadayda iyo waxusnii murugtayda ilaallaahi alla ayaan u sheeganaya. ee hadda markaan saan leeyahay cid ilaahay keyrkiisa waxba ma sheegto ahaye, waaclamu waxaana ogahay ayuu dhahay min allaahi ilahay xaggiisa aan ku ogahay maa shay laa taclamuuna idinka idaan usoonin, waxaadan ogeynana waan ogahay. marka arrintu saad umalayseen maaha. qaala wuxuu u dhahay nabiyullaahi yacquub uu dhahay ilaahay isagoo hadalkoodii ka jawaabaya innamaa in kaleeto maahine ashkuu anugu waan sheeganayaa basii tiiraanyadayda, basigu waxa weeye alxusnu aladii laa yusbaru calayhi weeye, waxaa la yidhahdaa basiga tiiraanyada murugta aan lagu sabri karin baa la yidhahda. ilaah waxa weeye ina faafto qofka ka dhaafto dadku ay ku arkaan weeye, iyo waxusnii ayuu dhahay tiiraanyadayda ilallaahi ilaahay ayaan usheeganayaa. xusniga ayaa markaasaa yaraa la yidhi, xusnigu waa wax qofka isaga haaya laakiin isaga ku eg. basiguna waxaa weeyaa la yidhi wax markaasi qofka ku dhacay cid walbana ay ku arkayso inay ka muuqato, oo basigu waxay yidhaahdaan tafriiqu lxusni weeye wa idhaarihi weeye. maxaa yeele insaanka waxaa la yidhi haddii xusniga ou asturaa la yidhi ou qariyaa la yidhi hami ayaa la dhahaa, haddii ou sheegana ou keyrkiisa usheego saasaa ahayse u yidhaahdana basi ayaa la dhahaa la yidhi. marka basigu waa ashadu lxusni yaa la yidhi, murugta midda ugu daran weeye. marka hadda maqaalada tan waxaa maaragtaya oo u dhahay baa la yidhi shay jibriil ayuu u dhahay baa la yidhi sida la sheegay, ee hadda wiilashiisa keliya maaha. maxaa yeele waxaa la wariyaa la yidhi yacquub waxa weeye wuxuu iska lahay baa la yidhi shaksi oo maaragtaya uu leeyahay markaasi walaal camal, marka shaksigaasna wuxuu ahay jibriil aa la yidhi. shay jibriil ayuu markaasu walaal camal la ahay oo sidaas macnaha aada iyo aada maaragtaya usoo booqan jiray. markaasuu shay jibriil maalin wuxuu dhahay yacquubow may xeyhin waxa ahayd maaragtaya araggaaga tejiyey oo waxa weeye dhabarkaaga soo tooxay, markaasuu wuxuu dhahay waxa araggayga tejiyey waa ooyintaa yuusuf ama ooyaayo, waxa dhabarkayga soo tooxana xusniga aan bayaamin u qaba weeye. amase culimmadu waxay yidhaahdeen nin oo maaragtaya saaxiib ay ahaayeen ayaa u dhahay kabacdiya shay jibriil ka jawaabaya, oo nin ayaa u yimiday oy saaxiib ahaayeen kolkaasuu warkaas ku dhahay baa la yidhi. kabacdiyaa markaasay jibriil u yimidaa la yidhi, markaasuu waxa u dhahay yacquubow ilaahay salaamow kugu akhrinayaa wuxuuna kuu leeyahay miyaadan xishoonaynin amaa tashkuu ilaa ama wuxau dhahay amaa tastaxyi miyaadan xishoonaynin an tashkuu ilaa kayrii qeyrkii inaad u sheegato. markaasuu yacquub wuxuu dhahaa la yidhi innamaa ashkuu basii waxusnii ilallah, oo warkaa meeshaas ayuu ka yidaa la yidhi. jibriil markaas wuxau dhahay baa ilaahay waa og yahay waxaad u sheeganaysa, hadda waxaa lagu dagaalaa la yidhi hadalkaas yacquubaa la yidhi, maxaa yeela waxaa la yidhaahdaa xasanaatul abraar sayi-aat almuqarabiin, dadka abraarta xasanaadkoodu dadka muqarabiinta sayi-aadkooda weeye, liana alcataaba calaa qatli almasta baa la yidhi, dagaalka qofka la dagaalaayo derajadiisu intay la egtaa qofka loo dagaalaa. marka qof walba hadduu derajo maqaamkiisu oweyn yahay asaga wax yar haddii lagu arko dagaal xoogla ayaa lagu dagaalaya, meesha waxaa weeye dadka caadiga aan waxba loo qabsa lahayn arrintaas. kolkaasuu dhahay nabiyullaahi yacquub innamaa in kaleeto maahina ashkuu waan sheeganayaa basii tiiraanyadayda iyo xusnii murugtayda ilallaahi ilaahayaan u sheeganayaa, oo basiguna wuxuu kasoo gaaraa la yidhi yuusuf xusnigowna wuxuu kasoo gaaray middaan hadda dambo bayaamin weeye. waaclamu waxaan ogahay ayuu dhahay min allaahi ilaahay xaggiisa aan ku ogahay maa shay laa taclamuuna idaan isoonayn, taasina waxaa weeye ru'yadii yuusuf inay maaragtaya run ay ahaaday, yuusufna uu nool yahay, maxaa yeele wixii yuusuf oo ku riyooday inay dhacayaan welina markaas ta'wiilkeedii lama gaarin. kabacdi haddana wuxuu dhahay yaa baniya wiilashaydiyow idhabuu taga ayuu dhahay, fataxasasuu daydaya ayuu dhahay oo soo baarbaara min yuusufa yuusuf iyo wa akhiihi walaalkiisa oo khabarkoodii soo raadsa, walaa tay-asuu ha ka quusana min ruuxillaahi ilaahay naxariisiisa ha ka quusana, innahu shaaniye laa yay-asu kama quuso min rawxi illahi ilay naxariisiisa ila alqowmu qoomkii mooyaane alkaafiruuna oo kaafiriintahaye. waxyaaba cajiiba ayaa ku jira oo qofkii macnaha tadaburaahu uu yaabahay qisada tan, sababtoo ah ambiyada ilaahay adduunyada intay joogaan noloshooda inta ay marayaan bal ufiirso, inaan horta adduunyo daar aysan ahaynin oo lagu raaxayso daaru suruur aysan ahaynin saasaad ku ogaanaysaa. ilaahay addoomankiisa kuwa u jeclay dhibaatadaas iyagoo ku sugan ayaa waqtigoodu saas ku dhamaaday. marka meeshaan culummadu siday yidhaahdeen weeye qur-aankana laga qaadanayo addunyaa daaru imtixaanin wabtilaa-in waaye. dadku waxa weeye inay mumtaxin qofku yahay ama uu mubtali yahay labadaasoo udhexeeya, wax saddexeeya ma jiraan adduunyada, saasaa loogu imtixaanay. nabiyullaahi yacquub dhibaatadaasaa haysata, ilaahay kuwa uu jeclayna weeye waxna loo weyi maayo oo ilaahay amuurtaa ufuuday karaa, laakiin ilaahay addoonkiisa sow raba ayuu yeelanayaa. yaa baniya wiilashaydiiu ayuu dhahay. hadda nabiyullaahi yacquub arrintan waxaa la sheegaa la yidhi malakulmowt ayaa soo ziyaarta la yidhi yacquubaa la yidhi. markaasuu yacquub waxa uu ku dhahaa la yidhi malag yahow wanaagsan oo riiqdiisu ay dayibada ay tahay, suuraddiisu quruxda badan tahay, ilaahay siisa karaamada kulahow, wiilkayga adiga maad dilay oo ruuxda ka qaaday yuusuf ahay. markaasuu mayow dhahay malakulmowt, naftiisu markaasay degtaa la yidhi, wuxuuna damcay baa la yidhi inuu arki doono, saasna waa la sheegaa la yidhi. marka sidaas ayaa maaragtay yaa la sheegay. kolkaasuu dhahay yaa baniya wiilashaydiyow idhabuu taga ayuu noo ahay oo u naqda masar, fataxasasuu soo daydayoo soo raaraadiya min yuusufa yuusuf iyo wa akhiihi walaalkiis, sabarkoodii raagsow dhahay. hadde maxaa yeele hadda bayaaminkaas la waayey, hadda wuxuuba kusoo rogaal celiyey yuusufba in xataale soo raadiyo. walaa tayasuu hana quusanuu dhahay min ruuxillaahi, ilaahay naxariisiisa ka quusana. naxariista ilaahay lagama quusto, maxaa yeele addoonka mar kasta dhibaato kasta haku qabatee raxmadda ilaahay waa laabudda weeye in maaragtaya ee waxa weeye la haleelo. waxaa kaloo la sheegaa la yidhi yacquub waxaa la yidhi markuu owlaadiisa amraa la yidhi inay baxaan oy masar ay aadaan, si waxaa weeye khabarkii yuusuf iyo walaalkiisa ay u keenaan, wiilashiisa warqado u qoraa la yidhi, asagoo u diraya boqorka masar oo markaas nabiyullaahi yuusuf aysan inuu weli aysan aqoonsanin. markii bayaamiin agtiisa uu ku xabisay asagoo warqadiisa ku bilaabay min yacquub israa'iilullaahi weeye, yacquub ay ka socota israa'iilullaahi, israa'iil waan soo marnay macnaha cabdullaahi weeye luqada oo carabiyada, ibnu isxaaq ah, isxaaq wiilkiisi ah, dabiixullaahi kii ilaahay maaragtay yaa daraaddiis loo gowracay ah, ibnu ibraahim alkhaliil ah, ilaa melis masar u dhahay u socota boqorka reer masar amaa bacdi u dhahay. fa innaa ahla beytinu dhahay wukila bin albalaa, annagu waxaana ahlu beydaanah, balaayada ayaana loo naloo wakiishay. maxaa yeele waxaanahay ambiyada ilaahay waa sawra rasuulkeena calayhi salatu wasalaam ashadukum balaa'an alambiyaau tuma alawliyaau tuma alamthal falamthal u dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam. balaayada waxaa idinkugu daran ambiyada ilaahay, awliyada qof walba qofku ka garaada weyn oo ilaahay addoomankiisa uu jecel yahay imtixaanaa, balaayada ayaana loo wakiishay u dhahay. aniga jadkaygii u dhahay ibraahim ahay, labadiisa gamcood iyo labadiisa lugood ayaa laysku xiray, naar ayaana lagu tuuray. marka waxa weeye amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuuna markaasuu ku sabray, wuxuu dhahay adeerkay ismaaciil waxaa isagana lagu ibtilayay qurbo markuu yaray, maxaa yeele waa kii nebi ibraahim waa ku tegi doonaa haddii ilaahay ilaahay uu soo dhigay meeshaan hadda xaramka uu ku yaalo oo dhul qafra iska ah wey oo ku koray halkaas, isagoo hooyadiis meel cad uu uga tegay, haddii ilahay yidhahda suurat ibraahim aan ugu tegi doonaa, waana sabray u dhahay, amarkii ilahay ku sabray. aabahay isxaaq u dhahay waxaa lagu imtixaanay dabxi gowrac weeye sida bacdu riwaayad ay qabaan, middi ayaa qoorta laga saaray, markaasaa ilaahay fursay, anigana waxau dhahay waxaan lahay wiil ayaan lahay, wiilkaasna awlaadeydaan u jeclaay, wiilkaas waxa weeye walaalihiisaa iga wateen, dhulkaas barragay la aadeen, markaasay qamiiskiisi oo dhiig la mariyay ii keeneen, waxayna yidhaahdeen dhulway ayaa cunay oo baahalkaas yayga ayaa cunay, indhahaygiiaa tegiyo saasaa insaan ooya indhahaygii baabi-een. haddana mid kaleentoodaan lahay oo markaasi waxa weeye walaalkiis xagga hooyada ah, asagaasaana ku sabri jiroo meeshiisu ka fiirsanayay, adiguna waad xabistay niyahow boqorka, waxaadna sheegatay inuu tuug yahow waxabay, annagu ahlu beydaan nahay waxna ma hadno, tuugna ma dhalno u dhahay. haddaad iisoo celiso u dhahay waa fadaaka u dhahay, waa sidii la rabay. haddii kaleentood waxaanu ku habaarayaa habaar oo waxa weeye weladkaaga todobaad, faraxaaga todobaad waxa weeye gaari doono, asiidi doono. waxaa la yidhi yuusuf markuu warqadi ahriyo aabihiisaa la yidhi oo loo geeyey, aad iyo aad u ooyaa la yidhi, markaasaa sabarkiisu yaraaday, markaasuu walaalihiisa isu muujiyo u dhahay yuusufaanba ahayba wey markaas wuxuu qasa waayay markaasaa la yidhi. culummadu marka waxay yidhaahdeen bacdul kutubna ay dhigayaan, habaar haddii waxa weeye ou maaragtayaa la aqbalo waxa weeye qofkii la habaaro habaarkaas wuxuu soconayaa 7 sac ayuu soconayaa, habaarku waa joogaya. dadkii la habaaro oo habaar asiiba 7 sac hadday dhaafaan kabacdi waxaa laga yaabaa inay wixii 7 sac ka dambe ay xayntaan, ama haddii loo duceeyo saasay ku ficnaadaan. ducada laftirkeeda waxay yidhahdaa 7 sac ay soconaysaa, haddii 7 sac ay socotana oo ilaahay aqbalay wixii ka dambeeya duco kaley u baahnaanayaan. bacdu culamaa isaasi yahay ilaahay wuxuuri subxaanahu watacaala waa u dhahay innahu shaniya laayay asu kama quusa u dhahay min ruuxi illaa ilay naxariisiisa ilal qoomu qoonka mooyaane alkaafiruuna oo gaalada. marka way soo baxeenaa layidhi masaray soo aadeen, yuusufay soo aadeen, oyna markaas u qabin boqorka inuu yahay nabi yuusuf inuu yahay u qabin. markii ay u yimaadeen wixii dhacaa ilaahay noo sheegayaa. falamaa goortii dakhaluu ay u galeen calayhi yuusuf ay u galeen, qaaluu waxay yidhaahdeen waa markii ay ka soo laabteen yacquub, yaa ayuha alcasiizu boqori habow, masanaa annaga waxaana taabtay iyo wa ahlanaa ahalkayni aluru lur ayaana taabtay, juuc ayaa nagu dhacay gaajo ilaa dhulkii abaarahay, waji'naa waxaana la nimiday bibilaacatin badeeco, badeecadaasoo musjaatin oo la tiricsiinaayo, masanaa waxaana taabtay annaga iyo wa ahlanaa ahalkayna aluru lur ayaana taabtay dhibaato, waji'naa waxaana la nimiday bibilaacatin badeeco, musjaatin oo la tiricsiinaayo, macnaha badeeco oo waxa weeye masfuuca, badeeco waxa weeye aan qiimo lahayn weeye, qofka arkaba uu xagga isaga dhaqaajira wey, waa siday radi u tahay, waxay daraahima layi oo jajab ahay ihdaalayi ama kabo iyo harka iyo waxsaasay ahay. fauufi noo oofiyo yidhaahdee lana annaga alkayla beega noo oofi, acdinaa maa kunta tucdiina weeye, nasiib wixii aad nasii jirtay hadda ka hore yidhaahdeen oo saman jayida waxaad nagu sii jirtay oo lacag fiican, hadda lacag fiican moodan inagu sii midaan xumo aan wadana yidhaahde. waxaanu doonaynaa markaasi inaan markaasi waxa weeye wixii naaqisa aad noo joojisid maqaama zaa'ida yidhaahde. fauufi lanaa noo oofiyo yidhaahdeen alkayla beega, watasadaq calayna isagana kaain sadaqayso, nama saamixay yidhaahdeen ilaan badeeco fiican moodane. ina allaha alle yajzii waa jaasinaya almutasadiqiina kuwa wax sadaqaysiga badane ilaahay waa jaasiyaahe adigana ilaahay waa ku sawaabinayaahee soo naxariiso. markaasuu waxaa u jilcay baa layidhi, waxaana haleelay baa layidhi, raxmad baa ku dhacdaa layidhi. markaasuu xijaabki ayaga iyo asaga u dhexeeyey ayuu iska qaadaya. markaanuu hadlaya waa markuu warqadda ahrisaa layidhi, qaala wuxuu yihi u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala yuusuf isagoo tawbiixinaya, maxaa yeele wixii dhacayna wax yar ma ahayn oo asaga lagu sameeyey, hal calimtu ma ogtihiino u dhahay, maa facaltu maxaad ku fasheen liyuusufa, yuusuf aad ku fasheen, bal intii bal la soo socday bal u fiirso oo intaas usa isu sheegay, hal calimtu ma ogtihiino u dhahay, maa facaltu maxaad ku fasheen niman iyo habow liyuusufa yuusuf, garaaci aad garaacdeen iyo beeci aad gadeen iyo waxyaabihii aad ku samayseen ma ogtihiin, iyo wa akhiihi walaalkiisa walaalkiisa iyo waxaad ku samayseen weeye. marka hadda waxa weeye walaalkana asagana bayaamiin ma jeclaa jirin markii yuusuf la waayay kabacdi, asagana waxa weeye maysan soo dhaweyn jirin, id waqti u dhahay antum idinku jaahiluuna kuwa jaahiliin aad aheedeen, id waqti antum idinku jaahiluuna jaahiliin aad aheedeen oo aad jaahil ka aadeen amarka yuusuf waxau ku dambayn doono. maxaa yeele qofkii ilaahay subxaanahu watacaala uu hoojiyey ayaa hoogaaya, qof ilaahay kor u qaaday oo darajadiisa ilaahay kor u wadane nin soo celi karaayo ma jiro, meeshii ilaahay ugu talagalay tegeysaa. qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay, markay aqoonsadeen weeye, maxaa yeele waxay markaasi ay garteen calaamaad bay arkeen weeye, maxaa yeele mar hadduu saas dhahay dareen maa ka galay. qaaluu waxay yidhaahdeen a innaka adugu, yay yidhaahdeen la anta adugu ta'kiid weeye yuusufu yuusuf miyaa tahay, war adugu yuusuf miyaa tahay, waa yaadeen la innaka adugu la anta adugu yuusufu yuusuf miyaa tahay. qaala wuxuu yidhi u dhay ilaahay nabi yuusuf, anaa anigu yuusufu yuusufaan ah, yuusufki laftirkiisi waayo ceelka aad huwi jirteen oo maaragtay yaa 30 iyo dhowr sano kasoo wareegtay yuusufkiyaan ah, wa haadaa midkaanna akhii walaalkii weeye, ninka aan meeshaan ku xabisoon ku haystane waa walaalkii weeye, qad xaqeeqee mana allaahu ilaahayna waa ku galadaystay calaynaa korkayna inaanu soo kulanno muddo ka bacdi inaanu halkaan isugu nimaado ilaahay nagu galladaystay, innahu sa'niye man yattaqi qofka alla ka cabsado u dhahay nabiyullaahi yuusuf, oo wa yasbir sabra waxa soo gaaraya, fa ina allaha alle laa yudiicu la yici maayo ajra almuxsiniina kuwa muxsiniinta ajirkooda ilaahay la yici maayo. marka waxa weeye anigu waan sabray, sabar baana ilaahay igu maqaan gaarsiiyey. waxa uu yidhi, qaala waxau dhahay yuusuf ou dhahay ilaahay markii yidhahda ma yuusuf aa tahay, ana anigu yuusufu yuusuf ayaan ahay, wa haadaa midka kanne akhii walaalkay weeye, walaal ayaguba waa u yihiin laakiin ayagiyaa kala bahbaha weeye, qad xaqeeqee mana allaahu alla waa galadaystay, calaynaa korkayna bilijtimaaci weye inaanu soo kulanno, oo hadda meeshaan ay isugu yimaadeen owlaadda yacquub oo dhan ay isugu yimaadaan weye, oo waxa weeye reer israa'iil intii ay ka koobnaayeen nabiyullaahi yacquub owlaadiisa halkaan isugu yimaadeen, innahu shacniye man yattaqi, qofki alla ka cabsadow dhahay, horta taqwadu saldhig weeye, wayasbir haddana sabro, sabarkuna muhiim weeye, adduunyada waxa weeye qofku wixii soo gaara ba ku sabro ilaahayna uu ka baqo, baab weyn baa ilaahay u furaya. Wax hadda nabiyullaahi yuusuf khaas ku ah ma ahan, saa horuu soo mari jirin, fa ina allaha allow dhahay laa yudiicu la yici maayo ajra almuxsiniina, kuwa wanaagga falaya ajirkooda waxay kamid tahay waalcudaahiri maqaam almulmar weye, ilaahay waa sawaabinayaa weeye. Sidaa markii ay dhacday oo xijaabka uu iska fayday oo lays aqoonsaday, ayay nimankii ikhwatu yuusuf ahay ay hadlayaan, qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi ilaahay yaan ku dhaaranay, laqad xaqeeqaha aasaraka allaahu, ilaahay waa naga kaa doortay calaynaa korkayna, yuusufo ilaahay yaanaa kaa doortay milki iyo qeyrkiisa ee ilaahay kula doortay, laqad xaqeeqaha aasaraka allaahu, alla waa ku doorto waa ku fadilay, calaynaa korkayna ayuu naga kaa fadilay, wa in kunnaa intaan mukhafafatu min asaqiyati weeye, isinkeediina maxduuf waaye, wa innaa annaguna kunnaa waxaan ahaanay lakhaadiciina, kuwa gefa ayaan ahaanay, ilaahay waa naga kaa fadilay, annaguna waxa weeye dad gefay ayaanu ahaanay, oo gefaan ku dhacnay yidhaahdeen, waanu gefnay yidhaahdeen. Marka hadday qirteen dembigooda, hadday qirteen ilaan xaaladda meel bay maraysaa, maxaa yeela latunabbi'annahum biamrihim haada wahum laa yashcuruun, waataan soo marayna, oo see jibriil uu ku dhahay markuu ceelka ugu galay, waad u sheegi doontaa waxay maanta kugu sameynaa, maalin aysan ogsoonin, maalintii hadda maantaan la gaaray. Markay saas dhaheen, qaala wuxuu dhahay nabi yuusuf ou dhe ilaahay laa tasriiba, dagaal calaykum korkiina ma ahaanin alyooma, maanta cid maanta idin haysata ma jirto, dhaha waxaad samayseen laydinkuma haysto, maxaa yeela alcafwu cinda almaqdira ayaa loo baahan yahay, markaad wax awood inaad iska cafisaa lrabaa, sii rasuulkeena calayhi salatu salaam markii maka uu furtay oo waxa weeye dadkii dhulkaa joogay isu yimaadeen, waa sow dhahay maadaa tadunuuna annii faacilun bikum, maxaad u malaysaa idinku samayhay maanta, markaasay waxay yidhaahdeen akhun kariimun wabnu akhin kariimun, waxaa tahay walaal wanaagsan, walaal wanaagsanna waa ku dhalay, rasuulkeena waa sow dhahay idhabuu fa antum udulaqaa, iskasagow dhahay waa sii daysan tihiin, marka haddii adiga ilaahay maqaam iyo darajo ku siiyo, inaad dadka aad wixii uu si xraacdo maaha, inaad aarsata ma ahan, taas waxa weye dhibaatay keenaysaa. Markaasuu dhahay tallaahi, waxau dhahay qaala, wuxuu yihi yuusuf ou dha ilaahay laa tasriiba, dagaal calaykum kurtiina ma aha, aba haydaarteen alyooma maanta, digriga ayuu ku khasisaa la yidhi, maxaa yeela madanatu tasriib ay taagan yihiin wey, meel lagu dagaalo ama maaragtay yaa lagu ceebeeyo wey, marka waa ka dhaafay arrintaas, yaqfiru llahu, allaha dhaafou dhahay lakum, idinka allaha idiin dhaafay, allaha idiin dhaafou dhahay waxaad gasheen, wa huwa allana arxamu raaximiina, inta naxariisata allihi u naxariisa weeye, yaqfiru llahu lakum, ilaahay waqow idiin dhaafou dhahay, wa huwa allana arxamu raaximiina, inta naxariisata allihi u naxariisa weeye. Marka waxa weeye toobada allah idinka aqbalow dhahay, ilaahay subxaanahu watacaala waa mid toobada aqbala, dadka mudniyiintana iska cafiyo weeye. Nabiyullaahi yuusuf karamkiisa waxaa ka mid ahay diiqsinimadiisa iyo dadnimadiisa markay aqoonsadeen, waxay yidhahdeen innaka tadcuuna bukratan wa cashiyan ilaa dacaan, waxay yidhahdeen galab iyo subax dacaanaad nagu yeestaa, annaguna waanu kaa xishoonaynaa. Markaasu waxau dhahay dadka reer masarow dhahay, arrimahaas waa dhaqankoodow dhahay, oo waxa weeye inay markaasi waxa weeye qof walba ay waxa weeye waqti ay wax siiyaan weeye. Marka sidaasa arrinteenu tahay u dhahay, marka waxaan aad cunaysiin walax oo markaasi annaga agteenna wax kasta hana ag yaaliine, xagga macnaha wax isla cunidda iyo iskuma xirow dhahay waxyaabaha cuqdadaah oo kalen iskuma xirow. Marka sidaas markay dhacday, wuxuu ka su-aalaa la yidhi, aabihiisau ka su-aalaa la yidhi, markaasay waxay yidhaahdeen dahabad caynaahu, indhihiisu waa tageen, war aabbaiiga warhamow dhahay, markaasay waxay adoogi indhihii waa ka tageen. Markaasuu hadalkasan leeyahay, idhabuu la tagow dhahay, biqamiisii qamiiskayga haada oo midka kan ah, idhabuu la taga ayuu dhahay biqamiisiga qamiiskayga haada oo midka kan ah faalquhu rida calaa weji abii aabbahay wejigiisa ku rida ya'ti wuxuu ahaanayaa basiira mid wax arkaaye wa'tuunii iilana kaalayoo la imaada biahlikum ahalkiini ajmaciina dhammaanu dhah qamiiskiisii ou usoo dhiibay qamiiskan waa kii hore aan uga soo warannay oo waxa weeye laga soo loo eelki markii lagu riday loo keenay weeye waa qamiis ibraahim weeye oo markaasi dabka markii lagu tuuraayay ee loo lebisa weeye asagana waa tan horuu soo marnay markii ceelkii lagu reeyay dhanka ka qaadeen qamiiskii loo keeno asagaas u ahaya la oo lalebisiyey qamiis marka wuxuu ahay baa barakaysan u ahay markaasaana waxa weeye sidaas ayaa la usoo riday hase yeeshee casharkeenna meeshaasaan ku ekeyeynaa casharka dambaan ku bayaanineynaa wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo shanaad oo suuratu yuusuf ka mid ah waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo warramay qisadii nabiyullaahi yuusuf iyadoo markaan meel gebangabaa ay u dhowdahay markii waxa weeye walaalihiis xijaabka uu isaga qaaday oo waxa weeye ay is-ogaadeen aabbihiis ayuu ka su-aalay yacquub sida xaalkiis uu yahay markaasay waxay yidhaahdeen indhihiisa way tageen oo waxa weeye indhihiisa waa baabi'een marka waxa weeye sidaas ayaanu kuu sheegaynaa ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wuxuu dhahay nabi yacquub idhabuu la taga ayuu dhahay biqamiisi qamiiskayga haada oo midka kana la taga ayuu dhahay idhabuu la taga ayuu dhahay biqamiisi qamiiskayga haada oo midka kan ah horay waxaanu casharkeenna hore ugu soo marnay qamiiskaanu inuu ahay qamiiskii oo nabiyullaahi ibraahim oo loo libisay markii dabka lagu tuuray horayna suuradda horaa ugu soo marnay waxa weeye halkaas ayaa maaragtay uu ka yimiday qamiiskaas waxa weeye nabiyullaahi ibraahim isxaaqaa ka dhaxlay isxaaqna waxa weeye waa haysa jirayoo nabi yuusuf ayuu qoortu waxeli jiray nabiyullaahi yuusuf markii ceelkii lagu tuurayoo la qaawiyey ayaa qamiiskaas loo soo qaaday kolkaas ayaa meeshaas loogu keenayo shay wuxuu ahay barakaysan oo asar saalixa ayuu ahaayaa la yidhi waxaa laga keenay jannada saan horuu soo marnay marka waxaa iska lahay wuxuu iska lahay baa la yidhi oo qamiiskaas uu lahay baa la yidhi riix ayuu iska lahay baa la yidhi riixaa ku jirtaa la yidhi qof kasta oo mubtaliyaho ibtilo lagu riday haddii uu la kulmaa la yidhi oo lagu taabto waa caafimaad ayaa la yidhi maxaa yeela waxyaabaha asar saalix ah oo dhan ayaa sidaasa wuxuu haddayba asar saalixa ay kasoo jeedaan waxa weeye faa-iidadaas ay iska leeyihiin kolka markii saas ay dhacday qamiiska ayuu soo dhiibay markaasuu dhahay idhabuu la taga biqamiisii qamiiskayga haada oo midka kan ah la taga ayuu dhahay faalquhu rida ayuu dhahay calaa weji abii aabbahay wejigiisa ku ridow dhahay oo wejiga aabbayha laga saara markii loo geeyo ya'ti wuxuu ahaanayaa basiiran mid wax arkaaya ayuu ahaanaya indho ayuu bixinayaa wa'tuunii iilana imaada ayuu dhahay biahlikum ahalkiina ajmaciina dhammaantiinu dhahay ilmihii iyo dadkii maaragtay aad laheedeenna ha la soo wadow dhahay macal aabba ha la soo wadow dhahay kulli maaragtay sidaad ku tihiin eer yacquub aad ku tihiin ka soo guura ayuu dhahay dhulkaas aad joogtiin oo baadiyaha waxay ahaayeen baa la yidhi 72 ahaayeen baa la yidhi oo rag iyo haween isugu jiraa la yidhi qaar waxay yidhahdeen 73 ahaayeen markaas wuxuu u diraa la yidhi 100 gaadiida ayuu u diraa la yidhi kolkaasu wuxuu dhahay gaadiidkaas kusoo guura waxaa la yidhi markay masar ay ka baxeeyeen baa la yidhi oo reer banu israa'iil waxa weeye markay masar ka baxaayeen oo fircoon la halaagayo nabi muuse ay la socdeen 600 iyo maaragtay waxay ahaayeen 600,000 ay ahaayeen baa la yidhi 675,000 aan dhihi lahay saasay ahaayeen aa la yidhi 675,000 ay ahaayeen baa la yidhi oo waxa weeye caruurta iyo dadka lucafada aysan ku jirin guriyadoodu markaas waxay gaaraysaa la yidhi 1,200,000 ayay gaaraysaa la yidhi marka ilaahay yaa barakay yaa layidhi ilaa markaasi waxa weeye cadadkaasi ay ka gaaraan baa layidhi muddo oo yaray ku gaareen hib wey way aada iyo aada u bateen baa layidhi maxaa yeela yacquub iyo muuse waxaa udhexeey yaa layidhi 400 sano markaasi cadadkaas faraha badan ayay ku gaareen marka waxa weeye masar sida ay ku yimaadeen reer binu israa'iil ayaa sidaas eeday arrimo masar siday ku yimaadeen sababtaasay eeday markii yacquub iyo awlaadiisa ay halkaas ka imaanayeen ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waxa uu dhahay aabbahay wejigiisa guriyow dhahay mid wax arkaayo ahaanaya wa'tunii biahlikum ahalkiinana iila imaada ajmaciina dhammaan walamaa goortii ayuu dhay ilaahay fasalat ilciiru safarka oo soocmow dhay ilaahay oo ay ka baxeen cariisu masra ay ka baxeen magaaladii waxa weeye dhulka cimaarada ahay ay ka baxeen walamaa goortii fasalat ilciiru dhay ilaahay ciirta ay soocantay qaala abuuhum aabbahood waxau dhahay waa yacquub weeye markii ay ka soo baxeen wiilashiisi masar ay ka soo baxeen oo magaaladii meeshii dhismada ugu dambaysa ay ka soo baxeen yacquubna guriga uu joogo oo markaasi waxa weeye ilmihiisa ilmo ay dhaleen oo awowo uu yahay uu la jiro ayuu wuxuu dhahay baa layidhi innii anigu la ajidu waxaan helayaa riixa yuusufa yuusuf riixdiisa ayaan helayaa yuusuf ureygiisa urugiisa ayaan helaya u dhahay waxaa soo gaabsiisaa la yidhi dabaysha la yidhahda riixu saba oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu dhahay nusirtu bisaba wahlika cadun bidabuur riixdi nagu uu dhahay riixdaasu nasriiba ka shaqaysaabe markaasa adunyada way joogtaa riixdaasaa soo gaarsiisaa la yidhi ilaahay idankiisayna kusoo gaarsiisaa la yidhi 3 maalmood ama 8 maalmood iyo ka badan dhul loo socdo ayuu maaragtay ka soo qaadaa la yidhi lowlaa an tufaliguuna ayuu dhahay innii anigu la ajidu waxaan helayaa riixa yuusufa yuusuf urugiisiyaan helayaa lowlaa an tufaliduuni inaad igu dabaalnimo xugminaysiin ma ahaateene lowlaa an tufaliduuni inaad igu safiihni ma xugminaysiin ma ahaateen ayuu dhahay haddaadan safiih weeye odogaan waa isku dardarmay aadan idhihi lahayna waad ii humay laheedeen u dhahay ayagana arrintaas mustaxiilayba la kaado qaaluu waxay yidhahdeen marka wiilashii tallaahi ilaahay yaan ku dhaaranaye innaka adugu aabbaheenow lafii dalaalika jifkaagi aad ku sugan tahay alqadiim u horreeyey waxa weeye xadgudubka aad ku xadgudubta jacaylka yuusuf ayaad yidhi ku sugantay ilaahay ayaa liqiha aad maaragtay aa ad rajaynayso inaad la kulmayso muddo fara badan markii laga joogay innii anugu ayuu dhahay la ajidu waxaan helayaa riixa yuusufa yuusuf riixdiisi lowlaa an tufaliduuni inaad ugu jaahilnimo xugminaysiin ma ahaateen ayuu dhahay qaaluu waxay yidhahdeen tallaahi ilaahay yaan ku dhaaranaya innaka adugu lafii dalaalika hadda baahidan waxay ka wadaan hadda oo xagga ra'yiga ee diinta hadday ka wadaan waaba ku gaaloobayaa tii hore aan soo marno oo kaleentood weeye alqadiim oo horaysa yidhahdeen sidaas markii la yidhi shibna la kala yidhi waxaa soo gaaray beledkoodii raggii maaragtay aa awlaadda yacquub ahay oo haddana wada qamiiskii nabi yuusuf ay ka soo qaadeen falamaa an jaa albashiir yowd ilaahay kii bishaaraynaaya markuu yimiday waxaa la sheegay ninkaani wuxuu ahaa yahuuda ayuu ahaa la yidhi oo qamiiska waday maxaa yeele markii hore ayuu wuxuu soo qaadaa la yidhi qamiiska oo beentahay dhiigga beentahay la mariyey asaga ayaa u keenaaya la yidhi yacquub markaasuu wuxuu jeclaadaa la yidhi inuu ka farxiyo aabbihiis markaan sidii waxa weeye markii hore uuga murjiyey inuu haddana ka farxiyo ilaahay wuxuu yihi falamaa an jaa albashiiru kii bishaaraynaaya markuu yimidow dha ilaahay alqaahu waa riday qamiiskii calaa wasihi yacquub wejigiisa ayuu ku riday fartada dabeedna wuxuu ahaaday yacquub basiira mid wax arkaayo ayuu ahaaday alqaahu waa ridow dha ilaahay faraxal qamiisa weeye qamiiska ayuu tuuray calaa wejihi wejigiisa fartada wuxuu ahaaday yacquub basiira mid wax arkaayo qamiiska indhaha haddii looga sii dhufanayay indhihiisa caadigiisu soo noqdeen marka hadda meeshaas waxaa laga garanayaa atabaruq bilasar saalix weeye asarta oo saalixa in la barakaysanayo ayaa laga qaadanaya haddana waxa weeye shayga sidaasa in ilaahay subxaanahu watacaala uu wadeeca dhigaayo khayrka ayaa laga qaadanaya qaala wuxuu dhahay markaasi yacquub alam aqul lakum sow idiinma dhihin innii anigu aclamu waxaan ogahay min allaahi ilaahay xaggiisa aan ku ogahay maa shay laa taclamuuna idaan ogsoonina miyaan anugu saas dhihin qaala wuxuu yihi ilaahay yacquub markii arrintii saasay u dhacday raggii waagi hore la hadlaayey oo dhahayay innaka lafii dalaalika alqadiimi iyo waxma ogid iyo dhahayay ayuu la waramayaa qolkaasuu dhahay alam aqul lakum sow idiinma dhihin inii anigu aclamu waxaan ogahay min allahi ilay xaggiisa aan ku ogahay maa shay laa taclamuuna idaan ogsoonayna. qaalu waxay yidhahdeen marka yaa abaana aabbahaynow iskafir lanaa dhaafid noo weydii dunuubanaa dunuubtayn inna annagu kunnaa waxaan ahaanay khaadiciina kuwa gefay een ahanaye dembiga aan galnay dhaafid noo weydiiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf noo weydiiyo yidhahde. sidaasay dhaheen marka maxaa yeele arrintii markaan meel yaab lahay maraysaa meel gebagebaana way maraysaa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala qaaluu waxay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf yaa abaana aabbahaynow ayay yidhaahdeen istakfir lanaa dhaafid noo weydii dunuubanaa dunuubtayni udlu lanaa min rabbina weye rabbigayna noo weydii inuu dembigayna noo dhaafo. marka hadda waxay kamid tahay arrintaasu wasiilay ka dhiganayaan dembiga hadda ayagaa galay mahe yacquub ma uusan jirin, haddana waxay leeyihiin dembi dhaaf noo weydiiyay leeyihiin. marka qofki waxa weeye adiga kaa khayr badan ilaahay subxaanahu wa tacaala in wasiilo loogaga dhigto waxa weeye wax markaasi iska cad weeye. marka sidaas ay yidhaahdeen innaa annagu kunnaa waxaan ahaanay khaadiciina kuwa gefa ayaan ahaanay aasimiin baan ahaanay yidhaahdeen. qaala markaas wuxuu dhahay yacquub sawfa jeer dambe astakfiru lakum waan idiin dhaafid weydii doonaa rabbii rabbigay. macnaha waxaa laga qaadanayaa qofkii kaa khayr badan inaad ilaahay ii tuub inaad tidhaa inay mashruucayso, maxaa yeele hadda nimankaanu dembigan ayagaa galeen, markay dembiga ay galeenna waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagaa dembiga loo hay, yacquubna waaba kii la dhibayuu ahay oo awlaaddan way dhibeen, haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu wasiilo ugaga dhiganayaa. marka qofkaad isleedahay waa kaa khayr badan yahay ilaahay dembi dhaaf ii weydii oo ilaahay wasiilo igaga noqo in la yidhaahdo inay caddahayo nusuusta ay ku caddaha laga qaadanayaa ousan tawasulka uusan ahaynin wax ilaahay kayrkiis la baryahay macnuhu inaysan ahayn. maxaa yeele adiga laftirkaaga haddii aad qof wax ka rabto qofkaa aqoontaasa amba xiriir idinka dhexaynin oo aad raadinaysaa qof aad aqoon ule qofkaas aqoon u leh oo saaxiib yihiin isu dhow yihiin oo wax ka maqlaayo ayaad leedahay war yaa loogu dugaalaa makhluuqiyaaba saas layilahay rabbiga muxuu yaasow. marka haddana wuxuu dhahay sawfa astakfiru lakum rabbii macnaa ku jira sawfa jeer dambe astakfiru lakum waan idiin dhaafid weydii doonaa rabbii rabbigayga. hadda waxaa la yidhi innahu rabbigaygu ayuu dhahay huwa alghafuuru allihii dhaafo weeye alraxiimu allihii naxariisto weeye ilaahayna waa kafuur raxiim eka. hadda waxaa la yidhi istikfaartan uu ilaahay u weydiinayo in dembiga loo dhaafo wiilashiisa dembiga ilaahay uu ka afiyo waxa u akhiray baa la yidhi waqti waqtiga lina waqtu saxarka la yidhahda waqtiga hiraabta ahoo waxa weeye ducadu ay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ajiibo waqtigaas. haddana waxa weeye ducada laftirkeedu inay jamin ay munaasab ay tahay oo munaasabad inay u baahan tahay ducada laftirkeedu ayaa laga qaadanaya, maxaa yeele waqtigaasu waqtiga raxmadda ilaahay uu soo degayso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariisiisu ay socoto oo markaasi waxa weeye ilaahay uu leeyahay hal min saa'ilin fauucdiihi weeye wax waxay su-aala aan siiya ma jiraa, hal min mustakfirin fa aqfira lahu mid ilaahay dhaafu weydi ama jaan u dhaafo axaadiisa saasay kusoo aroortay. marka marka lagu duceyhayo laftirkeeda amba adigu aad ducaysanayso laftirkeedu waxay rabtaa in macnaha meel munaasaba ay hesho ducadu saasaa lagu sii ajiib ogi. sida rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam markii la weydiiye ayuu ducaa-e asmaca la yihi duca tee la ajiib ogyahay, markaasuu nabigu calayhi isalatu wasalaam wuxuu dhahay adducaau hal adducaau ayuu dhahay rasuulka calayhi isalatu wasalaam khalfa salawaat alkhamsi yuu dhahay ducada oo shanta salaadood bacdigooda iyo maaragtay adducaau dubura salawaat alkhamsi yuu dhahay shanta salaadood ducada ka dambeysa iyo jowfuleyl alakhiir weeye habeenka maaragtay waqtiga ugu dambeeya xadiis saxiixa weeye. marka waqtigaas waxa weeye ducada munaasabay sii tahay in la ducaysto ayaa munaasab sii ah weeye waqtigii waqtu saxarka ah markuu gaaro salaadu istaagaalay asagoo rabbigiisa u jahaysanaya salaadii markau dhameeyey weliba marka wax laga ajiibaayo waxaa loo baahan yahayo ilaahay baryayso inaa horta marka hore salaadu ka jiro labadiisa gamcood ayuu kor u qaaday isagoo weeso qabo waxaa la rabaa adoo weeso qabo weliba qibladu ujeeda markaasuu wuxuu dhahay ayaa la sheegay ilaahaa ku cilmi leh allahuma kfir lii jazacii calaa yuusufa wa qilati sabrii canhu wakfir li awlaadii maa atow ilaya wa akhiihim yuusuf. waxa u dhahay baa la yidhi ilaahu ii dhaaf argagaxaygii aan yuusuf u argagaxaayo iyo sabaryaradaydii owlaadaydana u dhaaf wixii markaasi ay la yimaadeen oo ay markaasi aniga ay igu sameeyeen iyo walaalkood yuusuf. ilaahay ayaa marka u waxyoodaa la sheegay qad kafartu laka walahum ajmaciina, adiga waan kuu dhaafay ayagana waa u dhaafay. hadda asaga kiisa dembi ma ahane waxay kamid tahay min baadi xasanaati alabraar sayi-aati almuqarabiin weye. marka sidaasaa la sheegay sawfa astakfiru lakum rabbi uu dhahay, oo isla hadda waktigii markaas uu taagnay dembidaas ilaahay idinmu weydiina, laakin waktigan idinla sugaya. marka ducadu munaasabay u baahan tahay laftirkeedu, waa saan horuusoo sheegay. sidaas ayuu markaas u dhahay. amase wuxuu la sugayaa layidhi laylatu habeenka jumcada, maxaa yeela waktu saacadii ilaa saacatu lijaaba ku jirtaa layidhi. markaasay masaray u jahaysiinaa layidhi, yuusuf waa baxay baa layidhi, isaguna iyo dadkii akaabirta ahoo dawladiisa ahay si ay aabihiis iyo maaragtay waalis usoo dhaweeyaan, ayagina waxa weeye halkaasay kasoo harteen. dadka waxa weeye ahlu siirada warar badan ay ka qoreen meeshaas, laakiin ka gaari mayn. marka way soo baxeen, kolkay soo baxeen masar ay soo aadeen, waa si yaab leh, ciidan fara badan iyo waxyaabo badan iyo macnaha waxa lagu soo dhaweeyey walaxaan la qiyaasi karin ayaa lagu soo dhaweeyaa leyy. falamaa goortii dakhaluu ay galeen uu dha ilaahay calaa yuusufa, yuusuf ay u galeen oy masar ugu galeen, aawaa waa dumay uu dha ilaahay yuusuf ilayhi xaggiisa abaweyhi labadiisa aabba u dumay. waxa weeye aabihiis iyo maaragta iyo hooyadiis amba hooyadiis ma nooleyna, habaryartiisaa la sheegay. maxaa yeele hadda habaryarta hooya waa laga cabiri karaa, maxaa yeele rasuulkeenu wuxuu yahy calayhi salaatu wasalaam alkhaalatu bimanzilati lummi yow dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, habaryartu hooyada derajadeeday tahay. oo habaryarta waxaa la rabaa in loo ixtiraamo sida hooyada, maxaa yeele soomaalida habaryarayba dhahaan, habartii u yareeda wey habarta weyn ku xigta. aawaa waa dumay ilayhi xaggiisa abaweyhi labadiisa aabba ayuu u dumay oo soo dhaweeyey. wa qaala wuxuuna u dhahay udkhuluu gala misra, masar gala, in shaa allahu ilaahay haduu yidhaahdo aaminiina idinkuu aamin. wa qaala wuxuu dhahay udkhuluu gala misra, masar gala, in shaa allahu ilaahay haduu yidhaahdo aaminiina idinkuu aamin. way galeen baa layidhi. yuusuf marka waxau ku fadhiistaa layidhi kursi sariirkiisa uu ku fadhiistay. warafaca waa kor yeelowdha ilaahay yuusuf abaweyhi labadiisi aabe cala alcarshi, carshiga korkiisa uu kor yeelay. carshigan waa isaga carshiga luqada sariirmeligaa la yidhaha markii la dhihi jiray waa meesha tan weeye. warafaca waa kor yeelay abaweyhi labadiisi aabe cala alcarshi, sariirta ayuu kor yeelay. awaye sariirta isagu iska lahayo sariirulmeligaahayda ayuu kor yeelay. wakaruu way hoobteen ow dha ilaahay labadiisi aabe, hooyadiisi aabihiisa ama baryartiisa iyo aabihiisa iyo walaalihiisa lahu yuusuf ow dha ilaahay sujadan, ayagoo sujuudaayo. sujuuddan waxa weeye sujuud oo inxinaa weeye, oo markaasi waxa weeye tawaaluca weeye ee jabadood uu kala dhiga mahan baa layidhi. waxaana la sheegaa layidhi salaamtooda oo zaminkaas ayaaba saas aheeday, ee hadda annagu saas ma samaynayno, laakiin ayaga dhaqan ahaan zamankaas salaamta ay iska lahaayeen ayaa sidaas aheedaa layidhi. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala wakaruu way hoobteen lahu yuusuf ay u hoobteen sujadan ayagoo sujuudaya, oo hooyo iyo aabbe iyo walaalihiis kulli aan la kala harin ayaa markaasa waxa weeye sujuuddaasa waa inxino weeye. marka caadada taxiyatu lmuluug ayaa saas eedaa leh, laba qowl ayaa mid saas qabaa. qaar waxay yidhaahdeen sujuuddaanu xaqiiqayba aheed oo wa jabhada ayay dhulka dhigeen. marka hadda iskaal ma keenaysaa layidhi sujuudda xaqiiqada, maxaa yeela waxa weeye sujuudda xaqiiqada horta ilaahay u dhaceysaa layidhi. marka waxaa la leeyahaa layidhi haddii xaqiiqa sujuudda xaqiiqada heebe la yidhaahdo sujuudda horta ilaahay usujuudaynaa layidhi. marka waxa weeye yuusuf waxaa laga yeelaa layidhi kalqiblatii oo kale, sujuuddaasuu qibla u ahaayaa layidhi. maxaa yeele hadda sujuuddii malaa'igta oy aadam u sujuudeen alaftirkeeda labadaas qowlaa ku jiray, laakiin sujuud oo hadda marka yuusuf ay usujuudayaan cayn ahaantiisa mahayne ee qibla camalo u hayaa layidhi, ee sujuuddu ilaahay u dhacaysa waa markii la yidhaahdo sujuuddu xaqiiqa ahayd. laakiin sida raajixa sujuud oo inxino ah oo caadada waktigaas ayay aheedaa layidhi oon laysku qabsanaynin. haddii la yidhaahdo ree yuusuf haalli ku noqday inuu usujuudo maaragtay aabihiis iyo hooyadiis inay usujuudaan ayagoo asaga ka weyn oo markaasi haddana dhalay say ku dhici kartaa haddii la yidhahdo, waajibkuna wuxuu ahay haddii la yidhaahdo in adabta la ilaaliyo waa sidii arrintan. waxaa lagu jawaabahaa layidhi arrintan waxay aheedaa layidhi amar min allahi ka yimid, amar ilaahay xaggiisa ka yimid oo lagu xaqiijinayay ru'yadii hore aynu soo mari jirnay oo nabiyullaahi yuusuf uu ku riyoodo inii ra'aytu axada cashara kawkaban washamsa walqamar ra'aytu mii saajidiina u dhahay. Saasaa la sheegaa leeyi. Marka hadda muddadaas arrintaasu saasay u dhacdaan leeyahay, ee ma ahan in markaasi waxa weeye ay arrintu ay tahay arrin oo markaasi waxa weeye egad xadgudub oo adabka u ku halaynaya weeye. Marka waxaa la yidhi yacquub waa dhintay baa la yidhi, isagoo maaragtaya 120 sano jiraa la yidhi. Marka dadkii misriyiinta ahay ayaa kusoo buuqay, ayaa la sheegay qabrigiisa. Markaasaa waxa weeye sanduuqay geliyeen baa la yidhi, oo marmarca markaasay ku duudeen nayl meesha ugu sareysaa la yidhi. Marka hadda saas waa la sheegay. Ama waxaa la yidhi waxaa dhin yuusuf laftirkiisa ayay meesha isku duugeen. Yacquub marka hore way ku duugeen, laakiin yacquub sida raajixa waxa weeye meeshaas in lagu duugay damceen, laakiin waxa weeye nabi yuusufaa joogayo waxa weeye asaga ayaa meeshaas ka qaaday, wuxuuna u geeyey qarladiisa oo shaamaa lagu duugaa leyy, ardul muqadasaa la siiyey. Laakiin markii nabiyulaahi yuusuf ay masriyiinta ay ku duugeenaa la yidhi nayl meeshiisa kore ayagoo doonaya webigu inuu ugu maaragtay ugu barakoobo, waxa weeye mar dambe ayaa meeshaas isagana laga qaaday. Laakiin ilaah ku cilmin hadda arrintaas wax hadda nusuusoo sii cadaynaya ma jiraan, marka waa iska dhaafaynaa taa. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala wakharuu, way u dhaceen lahu yuusuf sujadan, ayagoo sujuudaya. Maxaa yeele sujuudda labayna sujuud oo lugawiya iyo sujuud xaqiiqi ahay u qaybsantaa. Wa qaala, wuxuu dhahay markii arrintaasu dhacday nabi yuusuf wuxuu dhahay yaa abati aabaheyow, haadaa midkasan hadda dhacay sawiiluhu yaaye huyadaydi cadushiidi weyn. Wa qaala, wuxuu yihi yaa abati aabaheyow, haadaa midkaanu sawiiluhu yaaye ru'yadayda tacbiirkeedi weeye, min qablu, hadda ka hor aan ku riyooday. Qad xaqeeqee, jacalahaa ru'yadaasna wuxuu ka yeelay rabbii rabbigaygu xaqan xaq ayuu ka yeelay, rabbigaygu xaqu ka yeelay. Bal imisaa ka soo wareysay, waxaa dhici karaysa dadku waxay rabaan wixii hadda ay ru'yo ay ku arkaan in duhi ay arkaan, wixii marka hadda ilaahay ay ka bayeen in duhi ay arkaan. Waxa weeye wax walba waqtiga ay dhacayeen ilaahay baa ku cilmiya subxaana wa tacaala. Ambiyadii ilaahay yaan loo sheegin. Maxaa yeele nabiyullaahi yuusuf iyo haaruun markay habaareen fircawn, waa kii la yidhi qad ujiiba dacwatukumaa fastaqiimaa walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun. Maxaa kasoo wareegay 40 sanaa kasoo wareegtaa leyi. Marka ru'yada laftirkeedu marka hadda aad wax aragto, waxaa dhici karaysa ka min dambo inay maaragtay tawiilkeedu u yimaado, xataa waxaa dhici karaysa waqti ada adugu noolaynin inay timaadaa dhici karaysa, oo dad dambe ay arkaan weyn. waqad xaqiiqaha, ayuu dhahay haddana axsana bii, waa ii ixsaan falay rabbigaygu id waqti akhrajani, oo uga soo iga bixiyey min assijni, xabsigu uga soo bixiyey. wa jaa'a bikum, idinkana uu idinka keenay min albadwi, baadiyaha uu idinka keenay. min bacdi an nazaqa ashaydaanu, shaydaankii markuu fasaadiyo bacdigeeda, baynii aniga dhexdayda iyo wa bayna ikhwatii, walaalahayga dhexdooda. ina rabbii, rabbigaygu ayuu dhahay latiifun, allihii furid badan weeye, limaa yashaa, wixii uu doonaayo. innahu rabbigaygu huwa alcaliimu, allay ku cilmi le weeye khalqigiisa. alxakiimu, allay falkuuban wuxuu sancaynaayo. nabiyulaahi yuusuf waa hadlay oo waxa u dhahay markii arrintii saas u dhacday, waxa uu yidhi aabbaheyow, middaanu waxa weeye ru'yadayda tacbiirkeedu weeye, hadda ka hor aan ku riyoodo, waana ilaahay xaqu ka dhigay. waqad axsana bii, ilaahayna waa ii ixsaan falow dhahay, id waqti akhrajanii, uga soo bixiyey min assijni, xabsigu uga soo bixiyey, oo nimankii maaragtay reer masar ay ku rideen weeye. hadda waxaa la yidhi ma uusan dhihin min aljabbi, ma uusan dhihin ceelsi, ma uusan dhihinaa la yidhi. waxau markaasi iska karaamaynayaa inuu waxyaabihii ay sameeyeen dib u xasuusiyo, si aan macnaha khajal una ugu dhicin cabsi nimankan u gelin. maxaa yeela qofka haddii waxa weeye mar aad iska casiso waxyaabihii uu kugu sameeyey inaad xasuusiso ma aha, doqonnimo weyta saasaad iyeesho, saasaad iyeesho, saas waa laga hooyi. wa jaa'a bikum, idinkana uu idinka keeno u dhahay min albadwi, baadiyaha uu idinka keenay. min bacdi an nazaqa ashaydaanu, shaydaankii marka uu fasaadiyo bacdigeeda, baynii aniga beynkayga iyo wa bayna ikhwatii, walaalahayga beynkooda. ina rabbii, rabbigaygu ayuu dhahay latiifun, allihii turid badan weeye, limaa yashaau, wixi uu doono ilaahay waa u turayaa. innahu rabbigayguna huwa alcaliimu, allay ku cilmi le weeye khalqigiisa. alxakiimu, allay falsuuban wuxuu sancaynaayo. aabihiis marka waxaa la yidhi arrintaas marka u dhacday meeshaasuu iska joogi jiray yacquub, waxa uu joogaa la yidhi marka oo markii laga keenay yacquub baadiyaha laga keenay oo masar la keenay 24 sano ayuu joogaa la yidhi. ambase wuxuu joogaa 17 ilaha ku cilmi leh. marka muddadii waxa weeye oo soo faaruqaayay na waxay ahayd baa la yidhi 18 ambase 4 amase maaragtay 8 ayaaba laga joogaa la yidhi muddadii uu soo faaruqaayay iyo waktiga kan waxaa udhexaysaa la yidhi intaas na waa la sheegay nabigu soo faaruqaayay mawdaa kusoo xaadiray. marka yacquub aa la yidhi markaasuu u dardaarmay wiilkiisa yuusufa inuu qaado oo uu ku duugo cinda abiihi aabihiis agtiisa oo isxaaq weeye isaga ayaa raacay baa la yidhi markaasuu meesha isxaaq ku duugnay ayuu kusoo duugaa la yidhi masaro usoo laabtaa la yidhi aabihiis geeriiska kabacdi nabi yuusuf waxa u noola ayaa la sheegay 23 unoolay baa la yidhi. marka markii hadda waxaa la yidhi amarkiisa uu taam noqday nabi yuusuf uu ogaaday inaa waxaa weeye uusan daa'imaynin oona adduunyadan waxaan lagu siiyey nabinimadan iyo boqortooyadan aynsan sii jiraynin ayaa naftiisi waxay u hilowdaa la yidhi in ilaahay uu siiyo milka oo daa'imo uu siiyo. markaasu waxa weeye sida tan ayuu ilaahay subxaanahu watacaala oo u baryayaa, maxaa yeele adduunya wax kastoo lagaa siiyo oad ka gaartaba wax dhammaanay weeye. ma ahan marka waxa weeye adduunya yaroo lagu siiyey inaad aakhiraga ku halmaanto ood aad iska dhigto walaxaanba dib dambe aanan maaragtay ka tegaynin. dadka juhaalada ah ama musiibadu ay ku dhacday ayaa wax yaroo adduunyaa markay helaan ayaa markaasaa waxa weeye halkaasaa waxa weeye ayaa ku baaba. markaasuu ilaahay wuxuu weydiisanayaa milki oo daa'im ahu weydiisanayaa sida tan ayuuna leeyahay. marka haddii ilaahay yidhahdo ducadiisan inta hadda oo ka harsan waxaa inta qisadii nabi yuusuf ka dhiman weeye intaan ducada. marka haddii ilaahay yidhaahdo casharteenna dambo ayaanu ku bayaaninaynaa iyadoo qisadii nabiyullaahi yuusufna meeshaas isfiigani goobayso asagee see casharkeenni intaas ayuu ku egyahay. wallaahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.